Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішы Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. «Доктор, лежай до мяне!» – скомандовал ватман. Людник подъехал, спынил коня побач. «Гляди у той бок!» Ватман показал пальцем у керунку кавалергарды. Нават помахал комусьці рукою, хотя с такой отлеглости никто убачить их не мог. «Что теперь?» – ветливо попытался людник. «Теперь мы отпочиваем, чакаем и не задаем пытанняў». Ватман лёгка саскочыў з каня і пазяхнуў. «Туман падымаецца, гэта добра! Ну, што стаіш, шаўлік, ідзі, навяжы коня, я потым вогнішча развядзі, пакуль дажджу няма, умееш?» Пранціш хацеў абурыцца, бо з шаўлікам абазвалі менавіта яго, але ватман быў дваранінам і вайскоўцам, а вайсковая навука змушае нават самых радавітых займацца бруднай справай. Кожны вой павінен умець зацыраваць бот, наташыць лязо шаблі, правязаць рану. Гэта магната ў кшталту пані каханку. Вывозяць у юнацтве на вайну як на парад, разам з кухарамі, лёкаямі, шаўковымі намётамі. А вось Андрэй Рымшы, чые творы вывучалі ў калегіюме, так пісаў пра вяртанне гетмана Крыштофа Радзівіла па мянушцы Пярун у лагер падчас Лівонскай вайны, калі ваявалі з маскоўцамі. «Пан прыехаў трасецца, як пячку румеху. Што казаці, было тут пану не да смеху. Затушыў дождж кастрышчы, дровы не прасохлі, ляжа ў адзенні да касцей прамоклы». А калі пераходзілі ліцвіны мядзвежае балота, дык не пазнаць было, хто там гетман, хто паняты, у гразі ўсе таўкліся быццам парасяты. Усё гэта вельмі падыходзіла да іх сённяшняга становішча, таму вырвічу, які марыў пра вайсковую славу, не пасавала скардзіцца, ён сапраўды на вайсковы погляд быў шчаўлікам, якога трэба вучыць. Урэшце, пасля сутарэнню слуцкага замка, нават будан на вяршыні Лысай гары падаваўся райскім палацам. «Пакуль відно, можна набраць грыбоў, пашукаць якіх арэхаў». Яны з лёднікам прынамсі так і рабілі калісьці, але Пранціш пабачыў, як нязломны доктар літаральна упаў на наваленаю будане сырэлае сена і зразумеў, што лепей яго не турбаваць. Але зрабіў яшчэ дурней, бо пачаў цікавіцца радаводам Гера Ватмана. На гэтую тэму любілі разважаць усе, бо шляхціц з маленства вывучаў свой радавод да драбніцаў, і часцей за ўсё можна было ў такіх размовах упэўніцца ў сваяцтве з чарговым панам-братам праз якога-небудзь згубленага ў вяках князя ці караля. Сам вырвіч збіраўся пахваліцца, што галінкі ягонага радаводу цягнуцца аж да князя Палямона. Бацька вырвіч увесь час паўтараў, што калі ляхі не мелі гербаў сваіх, ліцвіны ўжо шляхтай былі ад старых рымлянаў. Але ватман толькі пасміхнуўся. «Да Палямона, кажаш! А я, сын маркітанткі, нарадзіўся на полі бою, хрышчаны пад кулямі. Дваранства заслужыў шабляй, ёсць у мяне і баронства ад караля Густава і яшчэ пару ардынкоў, якія ўмацоўваюць маю шляхецкую годнасць, як сталёвае лязо, і нават замак у Сілезіі, дзе мяне гадоў 7 чакаюць вернападданыя нявесты на права першай ночы. Герб мне намалявалі з грыфонамі, але мне на гэта начхаць. Лёднік адабральна хмыкнуў, і пранціш пакрыўджана адышоўся ад гэтых хамаў, якія не разумеюць высакародных гутарак. Знізу падымаўся сівы туман, нібыта збіраўся штурмаваць Лысую гару. Цяпер можна было не баяцца, што іх вогнішча заўважаць. Лёднік ляжаў ніцма нерухома, і гэта было дрэнна. Добра, хоць не на зямлі, на дошках, прыкрытых сенам. Яшчэ ў будане знаходзіўся вузкі стол, упрыгожаны 2 старымі глінянымі місамі з прэлым лісцем і здохлымі мухамі, і рэшткі ад лаўкі. Па другі бок стала на мокрым сене ляжаў, падклаўшы пад галаву руку, ватман. Пранціш прысеў побач з лёднікам. «Доктар, табе лепей бліжэй да агню. Непадалёк расце дуб, можна кары надраць, ад запалення скуры зварыць. І галінкі асіны можна ўзяць з хінінам ад гарачкі». «Вывучыў шкаляр, залічана». Лёднік з цяжкасцю прысеў. «Давай, нясі. Яшчэ знайдзі смалы жывіцы і вось тых чырвоных ягад нарві. Усім прыдасца ад магчымай застуды». Ватман пагардліва выгукнуў. «Цывільныя! Жаўнер у снезе начуе і не застужаецца». «Яшчэ як застужаецца, шаноўны, колькі я ў такіх герояў у Прусіі ды Чэхіі адрэзаў адмарожаных рук ды ног, на воз не змясціліся б, пілаваў і пілаваў», – не змаўчаў лёднік. Найміта шчэрыўся, як звер. «От! Я б зараз не адмовіўся ад добрага кавалка мяса», зрабіў застрашлівую паўзу і дадаў супакаяльна насмешна. «Не, не чалавечага», зарагатаў, а потым ціха завёў прыемным хрыплаватым голасам мілую песню пра дзяўчыну, якая чакала з вайны свайго каханага, чакала, а той вярнуўся ў выглядзе прывіда і завёз яе з сабой у цёмную сырую магілу. «Ой, ці не страшна табе са мной? Ой, мне не страшна, мой герой, а косткі мае не надта грымяць, за пацалункам іх не чуваць, а хутка і вусны мае згніюць, а зубы ж не хутка выпадуць». Спіна лёдніка, які зноў ляжаў ніцма, пачала трэсціся, як быццам ад ліхаманкі. Ён перавернуўся, не хаваючыся, зарагатаў, а потым пачаў падпяваць чарнавясёламу герману. «А што, калі ўсё разваліцца, тады з костак булён зварыцца». І Вырвіч зразумеў, што ўсё будзе добра. А калі туман амаль дапоўз да верху, З ягонай прывіднай глыбіні пачуўся свіст. Уцекачы з'ехалі з гары, і да іх далучыліся пяцёра вершнікаў, якіх знайшлася для вымачаных у селядцовым расоле новая вопратка. Атрымалі згаладалыя мужчыны і прыпасы ў дарогу. Пранціш, проста седзячы ў сядле, упіўся зубамі ў кавалак вяндліны. «Рушылі!» – скамандаваў ватман. «Куды?» – спытаўся жуючы Пранціш. «У Менск, у кляштар бернардзінак?» І сэрца шкаляра забілася мацней. «Да паланэйкі!» Алёднік упарта закінуў галаву. «Я нікуды не паеду без адной асобы!» Вершнік невысокі, стройны, наблізіўся да яго ў шчыльную, прыўзняў белы твар з вялікімі вачыма і прамовіў няроўным ад радаснага хвалявання голасам. «Думаю, гэта не праблема, мой бедны Фауст!» Як Пранціш у жаночым манастыры жыў. Гэтае лета было ў славным горадзе Менску не самым спакойным. Пані каханку ўсю столю зале трыбунала ў ратушы расстраляў на рэшата. Потым ягоны амарат пан Міхал Валадковіч горад на вушы паставіў, праходу панам радцам не даваў. Усе чакалі сечы, а любая шляхецкая звада адбівалася на месцічах самым сумным чынам. Трыбунальскі віцэ-маршалак Марыконі пакляўся, што прымусіць Валадковіча адказваць па законе за ўсе бясчынствы. А які закон можа быць для пана, без якога усемагутны пані каханку кроку ступіць не можа, у лоб цалуе і братам называе? Нясвіскі ксён Саблачынскі, якога ледзь не святым парафіяне лічаць, вонь! Паспрабаваў бы ў Марыінскім саборы буяша прысаромі, дык то яму праз тыдзень імшу сарваў. Прывёў на плошчу музыкаў, цыганоў з медзвядзямі і малпамі, ды бочку віна выкаціў. Асабліва радаваліся навучэнцы езуіцкага калегіюма. Пранцішу тады ўдалося пабыць у натоўпе, скарыстацца з выбітнага відовішча і дармовага віна. Тады ён шчыра зайздросціў зуху Валадковічу і марыў стаць падобным да яго. Захацеў каму бізуноў даць? Даў. Захацеў пекную кабету памацаць? Хай ейны муж терпіць. Сёння, успамінаючы шалёныя вочы Валадковіча і ягоны чырвоны спіты твар, хаця пан быў яшчэ малады, Пранціш не быў упэўнены, што гэта ягоны ідэал. З вокнаў кляштара бернардзінак добра бачыўся Марыінскі сабор з дзвюма вежамі, якія ўпрыгожвалі два званы, адлітыя з велізарнага звона па імені Ян Салагу, прывезенага з караляўца і занадта вялікага для карыстання на мясцовай званіцы. Бачыўся і такі даволі знаёмы будынак езуіцкага калегіюма. Дзесьці там у інтэрнаце-канвенце заставалася радавая шабля вырвічаў з выгравіраваным на дзяржальне гіпацэнтаўрам. Лірнік пад акном заспяваў баладу пра магутнага гетмана Радзівіла, чым, напэўна, параніў бы сэрцы высакародных прадстаўнікоў роду багінскіх, каб ты лічылі вартым прыслухоўвацца да спяванняў нейкага жабрака. Радзівіл князь выязджае, веліч нібы сонца зяе, моцы слава зямлі літоўскай панад ім лятае. Моладзі высока панства, рыцары Літвы і ваярства, коні рвуцца, пад імі чуюць вершнікаў штукарства. Пранціш пацягнуўся да акна бліжэй. Толькі пры пані ігумені асабліва па баках не пакруціся. Маці Альжбета, мажная і ўладная, сурова глядзела на гасцей, хаця і чаканых, і добра аплочаных пляменнікам. Двое мужчын, да таго ж схізматыкаў і кабета у мужчынскай адзежы у яе манастыры. Як хочаце, але ў келлях я іх пасяліць не магу, строга сказала маці Альжбета белагаловаму волату з перавітым носам канфідэнту ваяводы багінскага. Але, цётачка, яго князькая мосць, мой пан, брат, дужа прасіў, мілым галаском прамовіла маладзенькая паслушніца з троху кірпатым носікам, ружовымі вуснамі і гарэзнымі ніяк у мнішкі вачыма. Яго князькая мусць запэўнівае, што госці гэтыя вельмі важныя, і іх бяспека – справа нашага сямейнага гонару і… «Сціхні, сарока!» – раздражнёна спыніла пляменніцу маці Альжбета. «Каб не так не пусціла б у святыя муры гэтую банду!» Агледзіла яшчэ раз прыхадняў, як гаспадыня няўдалыя булкі. Значыць, так. Паселіцеся ў левым крыле, дзе скарбніца. Туды хадзіць усім забаронена, ключ толькі ў мяне, маецца выхад праз сутарэнні. Самае то. Жанчыну ў верхні пакой, дзе складзеныя габелены, і каб замыкалася на ключ, мужчынам прыйдзецца начаваць пад лесвіцай. Спадзяюся, не трэба папярэджваць, што тут прытулак цнатлівасці. Сама прасачу за іх паводзінамі, цётачка, паслушніца пацалавала ігуменню руку. Ой, ты ўжо прасочыш. У голасе маці Альжбеты скрозь раздражненне чулася паблязлівая любоў. За табой сачыць трэба, Гарэза, а клапаціцца пра гасцей, праўда, давядзецца табе, бо лішніх вачэй і вушэй нам тут не трэба. Спынілася поглядам на госці ў мужчынскім касцюме, чый апякаючы прыгожы твар быў такі бледны, змучаны, быццам зараз пані паваліцца. Зірнула на ладнага юнака з нахабнымі вачыма яго старэйшага спадарожніка з разумным саркастычным абліччам, занадта разумным і занадта саркастычным для добрага хрысціяніна, нахмурылася. «Распарадзіся, паланэя, каб нагрэлі вады. Пах ад гэтых мужыкоў, як ад гнілых селяцоў. Дзеўка хай кладзецца ў ложак і на ключ замыкайся. Чуеш? Плюгаўства нейкае робіцца. Мужчыны ў шаночым кляштары». На развітанне паслушніца падміргнула пранцішу так, што ў яго радасна зайшлося сэрца. спать, лёднику и вырвичу належала на сенниках, кинутых на подлозе под витой лесвицы. Але гэта было добра, гэта было нават раскошна. Яшчэ ў іх распараджэнні мелася лесвічная пляцоўка цокальнага паверха ўнізе. Але ўсе дзверы пакояў і там, і вышэй былі надзейна зачыненыя, зберагаючы дабро бернардзінак. Можна было узняцца па лесвіцы на самы верх, на гарышча да круглага вакенца. Ход у сутарэнні закрываўся плітой падлозе, і сэнсу ірвацца туды пакуль не было. Раніцай Саламея спусцілася ўніз, перапранутаю простую брунатную сукенку, наўрад з гардэробу вайвадзянкі, хутчэй якой простай паслушніцы. Як пры гэтым яна ўмудралася па-ранейшаму прыпадабняцца Сільфідзе, была загадка. Пранціш назіраў за яе плаўнымі рухамі, сачыў тонкія абрысы твару, ганарыстую постаць. І крамольныя думкі ўзнікалі. Чым гэтая мяшчанка горшая ад шляхцянкі? Пастаў побач яе і любую магнатку, недасведчаны чалавек менавіта у палачанцы пазнае блакітную кроў. А Міхалішы ў нас аслуцкага тэатра такая ж вытанчаная і гожая увогуле з прыгонных. Выратавальная думка вернула пахіснуты свет на месца, а хто сказаў, што ў гэтых паненках няма блакітнае крыві? Далі плён пазашлюбныя забавы магнатаў. Справа звычайная, можа, і ў лёдніка сына гарбара такі выбітны розум менавіта таму, што ягоная маці ці бабуля спадабалася высакароднаму пану, а кроў не вада. У мяне для вас падарунак. Сельфіда ласкава усміхнулася. Менавіта ад такой усмешкі мінатаўры пачынаюць прысаромлена прыгладжваць космы на звярынай пысі, успамінаюць, калі апошні раз чысцілі іклы. І перадала ў рукі Пранцішу знаёмы клуначак. Шляхецкая шапка з аблезлым собалем і дыяментавым гузам, фамільны сыгнет вырвічаў, мяшэчак з дукатамі ад паланэйкі, да якіх цяпер можна было далучыць ажно 100 дукатаў ад ейнага брата. Эх, сюды б яшчэ і дзядоўскую шаблю! Далей у клунку былі доктарскі дыплом Баўтрамея Лёдніка з Праскага універсітэта, ягоны ж дыплом з Лейпцыгскага універсітэта. Некалькі шкляначак, бутэлечак з зеллямі і доктарская трубка. Перавязаны суровай ніткай стосік аркушыкаў, спісаных драбнюткім почыркам, малітоўнічак, ясна таксама лёднікавы. Ягоны ж аловак, нататнік вараняці і папера аб продажы даўжніка Баўтрамея Лёдніка полацкага мяшчука ва ўладанне шляхціцу Пранцішу Вырвічу. Гэта мне ягоная княская мосць Александр Сапега перадаў, калі ўпэўніўся, што вы загінулі. Знак таго, што вы былі ягонымі пасланцамі, і я мушу яму давяраць, патлумачыла Саламея. Ты бачыла нас, калі мы стаялі на лысай гары? Спытаў, сцвердзіў лёднік. Так, у падзорную трубу, пацвердзіла палачанка. пан Баінскі перайграў усіх. Я паставіла ўмову: спушчуся з Арамфеяй у сутарэнні толькі для таго, хто выратуе нас. Князь Багінскі ціхенька паабяцаў, што гэта зробіць, і калі пакажа мне вас жывымі і ў бяспецы, я мушу таемна сысці з ягонымі слугамі, каб сапега не даведаўся. Калі людзі Багінскага мяне вывезлі з кавалергарды, акно пакінулі адкрытым, а ўнізе там рэчка, каб абвесціць, што я з гор, што мой жаніх, прабач, Бутрым, так цябе назвалі, загінуў і скінулася праз акно. Так што для ўсіх, акрым некалькіх змоўшчыкаў, мы мёртвыя. Гэта не самае горкае становішча ў гэтым паганым свеце, ціха прамовіў Бутрым. Шкада толькі тых, хто у Слуцку застаўся. Францішу зрабілася трохі непамысна ад звесткі, што ён лічыцца нябожчыкам. Аднак у галаве адразу пачалі ўзнікаць цікавыя планы, як можна падаваць сябе ў выглядзе прыхадня з таго свету і што вясёлага і карыснага з гэтых з'яўленняў пайметь. Рэнічаўна падышла да лёдніка і памацала ім лоб. «Фауст, у цябе гарачка». «Глупства!» – прабурчаў лёднік. Але Пранціш, які ўчора меў сумніўнае задавальненне бачыць на целе слугі вынік працы старажытнагрэчаскага сціла, калі яны па чарзе мыліся ў падрыхтаванай манашкамі балеі з гарачай вадой, рашуча прамовіў. «Бутрыма трэба было б змазаць якім бальзамам для зажыўлення ранаў». На Лысай гары ён прыкладваў адвар кары дуба і жывіцу, але... «Што з табой зрабілі?» – ускінулася Саламея да лёдніка, а той толькі фыркнуў і адварочваўся. «Нічога страшнага і небяспечнага для жыцця». Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.